En met Afrika van de band Toto komen we aan bij ons eerste onderwerp van vanavond. Herman de Bruin praat hier in de studio met Martijntje Cornelia. Zij is suikerspinkoningin. En Annemij Kalden, die is tassenontwerper. In dit onderwerp ga ik praten met een suikerspinkoningin en een tassenontwerper. Dat is heel bijzonder. Eerst die suikerspinkoningin, maar dat is Martijntje Cornelia, hè? Ja, klopt. Welkom. Ja, ja, dank u wel. En de tassenontwerper is Annemij Kalden, allebei. Ja. Is dat jullie vak? Ja. Ja, hè? Het is ons leven, kan je vast zeggen. Als tassenontwerper kan ik me nog een beetje iets bij voorstellen. Maar bij die suikerspin, daar moet toch even meer uitleg bij komen. Ja, ik ken hem van de kermis. Ja, nou dat is ook wel. En hij kleeft ontzettend. Dat wil kleeft, ik ook nog. Ja, smaakt zoet, denk ik. Hè? En hij lost meteen op in je mond. Het is echt dat luchtige wat je herkent en ook wel het plakkerige. Ja. Maar als je dat dus plaatst in een bepaalde omgeving, gaat hij veranderen naar een kristalachtige vorm, ook wel koraal. En dat vind ik zelf het mooie aan het materiaal. En daar heb ik dus mijn beroep van gemaakt. Maar dus, wat maak je er dan van? Het is een suikerspin, het is een roze wolk op een stokje. Ja, dat is het precies. Maar ik laat hem niet als roze wolkje bestaan. Ik maak eigenlijk kunst in openbare ruimtes. Dat zijn installaties waarin je echt dat luchtig nog herkent. Mm-hmm. En ik laat het eigenlijk zijn gang gaan, het materiaal. En in de loop van de tijd eindigt dat in kristalachtige vormen. Dus wat ik in mijn oren heb nu, alleen niemand kan dat zien. Nee, dat kan de luisteraar niet zien. Maar goed, dat kunnen dus sieraden zijn of schilderijen maar of objecten. Maar dat ontstaat dus vanzelf? Ja, eigenlijk door de omgevingstemperaturen waar je mee te maken krijgt. Maar dat doe je er dus niks aan? Soms niet, soms wel. Ik heb nu na 10 jaar ook een techniek ontwikkeld waarmee ik het kan sturen. Dus dan kan ik eigenlijk gewoon maken wat ik wil. En wat kan het dan worden? Hebben we een voorbeeld daarvan? Bijvoorbeeld een beeldhouwwerk of zoiets een kop, dergelijks. Of een vaas. Een buste of ja, wat? Zeker. Vaas ook? Ja. En kunnen mensen dat ook komen zien, die procedure die je dan nu noemt? Nou ja, in mijn atelier is altijd iedereen welkom. Oh, oké. Okay. Even de tassenontwerpster. Ja. Want dat is ook weer een apart vak, toch? Ja, zeker. Ja, ja ik heb misschien een iets minder spectaculaire techniek. Maar ik werk vooral met leer, mijn eigen tassencollectie. Ja, dat is eigenlijk een beetje de uit de hand gelopen hobby. En inmiddels mijn werk geworden. Is het begonnen met toen je klein was dat je altijd tasjes wilde hebben of zo? Nou, niet direct tassen, maar ik was wel altijd met mode bezig en ontwerpen. Ja. Maar ik ben ooit begonnen met het kopen van vintage tassen voor mezelf. Mm-hmm. Daar krijg ik altijd wel vraag naar van vriendinnen. Joh, waar heb je die tas vandaan? Toen dacht ik, hey, misschien kan ik wat meer tassen gaan inkopen. Om te kijken of ik ze ook weer kan doorverkopen. Ja. Dus zo is het eigenlijk begonnen met tweedehands tassen. Ik hou ook heel erg van het doorleefde leer en het verhaal achter een tas. Maar nu maak je ze zelf? Nu maak ik ze zelf, ja. Ook van doorleefd leer? In het begin wel. Jaren geleden heb ik ze wel leren banken gemaakt en leren stoelen. Wat heel tof was, maar ja, commercieel gezien gewoon niet zo handig. Omdat ik maar een x-aantal tassen per bank kan maken. En kreeg toch vaak vraag naar dezelfde kleuren. Hmm. Dus inmiddels gebruik ik gewoon nieuw leer wat ik inkoop. Maar wel nog steeds met een doorleefde uitstraling. Ja, ja. En je verkoopt ze zelf en je maakt ze ook zelf. Of heb je ook... Ik zou ook ergens een workshop staan, klopt dat? Geef ook nog workshops, ja. Ja? Voor mensen die zelf een tas willen maken. Ja, klopt. Toevallig heb ik er vanavond eentje nog. Okay. Maar dus ik heb mijn eigen collectie. En af en toe geef ik ook workshops, ja. En Martijntje, doe je dat ook met de suikerspinnen? Ik heb mensen al in het verleden workshops gedaan. Ook, ja. Want mensen kunnen wel komen kijken. Nee, kijken. Die bijzondere techniek. Ja, en toevallig in de meivakantie ga ik voor het Landmuseum in Lisse een groot project starten. Okay. En daar kunnen mensen echt ter plekke zien hoe ik werk. Ja. 9 dagen lang en ook een stukje meewerken. En dat is op de sociale media te vinden? Als binnenkort willen? Ga ik daar meer over vertellen. Het is eigenlijk een primeur dat ik het hier nu vertel. Maar waar moeten ze eventueel zijn? Martijntje Cornelia op Instagram. Daar kan je eigenlijk echt... Dan zet je het er vanavond alvast even op dat er wat gaat gebeuren. Dat ga ik wel doen, ja. Bij dat deze. Ja. Ja. Oké. En de workshop bij jullie, bij jou, is dat ook aanwezig? Kan je mensen daar ook naartoe komen? Ja, zeker. Als ze Back to the Future op Instagram opzoeken. Back to the Future? Back to the Future, maar dan Back van TAS. Dat is een film. Nee, ja, mensen met BAG dus. Ook ja. BAG van ja. die... Oh ja, van TAS. TAS naar de toekomst, ja. Ja, slim bedacht. Goed ja. gevonden, ja. Ja. Ja, want die kreet is wel bekend natuurlijk. Ja. Maar dan heeft ze het met BAG. Ja. Dan moeten mensen daar even kijken. En als ze naar je toe willen komen, kunnen ze contact opnemen, denk ik. Dat staat, dat contactadres zeker. Staat ja, Martijntje en ik hebben allebei een atelier in hetzelfde pand. Dus we zitten ze bij kunnen bij ons allebei tegelijk langskomen als ze willen. Dan kunnen ze ook nog kiezen welke kant ze willen op. Ja, zeker. Ja. Ja. Suikerspinkoningin en tassenontwerpster in de studio. Martijntje Cornelia en Annemij Kalden. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met jullie bijzondere creatieve uitingen. De late avond van Norbert Ketting. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering, what in the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Voor Feelings uit 1994, Julio Iglesias. En daarvoor hoorde u Mireille Mathieu met La Paloma Adieu uit 1973. Volgens mij betekent dat zoiets als vaarwel duif. Mijn Frans is niet heel erg goed, maar volgens mij kom ik er aardig bij in de buurt. Zometeen een nieuwe kolom van Han van der Horst, deze week getiteld Geeflied Barbaar. Maar nog even geduld, dat alles na Take That met Patience uit 2006. Just have a little patience. Still hanging from a love I lost. I'm feeling your frustration. But any minute all the pain will stop. Just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotions, 'cause I need time. My heart is numb, has no feeling, so while I'm still healing, just try. I really wanna start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. I'll try to be strong, believe me, I'm trying. Patience. have a little patience. Oh. Vandaag wil ik het hebben over een barbaarse daad van het soort zoals ze in onze streken nog maar al te vaak voorkomt. Het zou bij wijze van spreken bij u in de buurt kunnen gebeuren. Of, liever gezegd, in de kern waar u woont. En daarom is wat ik nu ga bespreken meer dan een dorpsdrama. Kent u Geervliet als u wel eens op weg bent naar het strand van Oostvoorn of Rokanje, of als u in Hellevoetsluis moet zijn of Brielen, dan komt u wel langs. En waarschijnlijk bent u het dan al jaren, misschien zelfs decennia, achterloos gepasseerd. Om te beginnen, Geervliet is geen dorp, maar een stad. Dat wordt meteen duidelijk als u afslaat en de oude kern binnenrijdt. Dat zijn geen dorpsstraatjes. Dat zijn de straten van een stad, al zijn het de maar twee of drie. Het vroegere gemeentebestuur huisde dan ook in een historisch pand met een trapgevel dat er duidelijk uitziet als een stadhuis. Tegenwoordig zit er, geloof ik, een makelaar in. Geervliet bestond al in 1179, want toen werd de naam voor het eerst in een document vermeld. Maar stadsrechten kreeg het pas in 1381 uit handen van een persoon van wie u waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord, behalve als u zelf Geervlieter bent. Zweder van Abcoude. Ondanks die achternaam was hij heer van Gaasbeek, Putten en Strij. Was geen kleine jongen, die Zweder. Hij had in veel gebieden belangen, bijvoorbeeld in Brabant. Hij was evenmin een lekkere jongen. Zo stuurde Zweder twee aanslagplegers af op Everaard het Cerklaas, schepen van Brussel, die hem in zijn zakelijke en politieke belangen had geschaad. Een van die aanslagplegers was Zweders bastaardzoon. Ze overvielen het Cerklaas, op dat moment al een oude man, hakten hem een voet af en rukten zijn tong uit. Daarna lieten ze hem voor dood liggen. Vrienden hebben hem nog op een kar naar Brussel gebracht, maar daar is de schepen na 5 dagen overleden. Dit gebeurde allemaal een jaar voordat Zweder Geervliet stadsrechten gaf. De actie tegen het Cerklaas is hem duur te staan gekomen. Hij moest de familie een grote schadevergoeding uitbetalen en bovendien toestaan dat zijn vijanden zijn kasteel in Brabant helemaal afbraken. Ik kan het niet bewijzen, maar misschien hebben de Geervlieters van destijds hun stadsrecht wel van Zweder gekocht, nu als gevolg van zijn onberaden acties op zwart zaad zat. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Hoe dan ook, Geervliet is een stad en het bezichtigen meer dan waard. Nu dan eindelijk de barbaarse daad. Er is besloten een monumentaal buurtje af te breken. Het is lang niet zo oud als de kern. Het dateert pas uit 1921 en het heet het Rode Dorp. Net als alles in Geervliet is het op miniatuurformaat. Het bestaat uit slechts 12 woningjes. Ze zijn ontworpen door het bureau van twee Amsterdamse architecten die wat mij betreft hun naam niet echt mee hadden, want ze heten Zeger Gulden en Melle Geldmaker. Ze waren gespecialiseerd in het ontwerpen van goede en betaalbare woningen voor de gewone man. Alleen al in Amsterdam verrezen er 15.000 van hun hand en in heel Nederland 45.000. Over het algemeen worden hun ontwerpen tot de internationaal beroemde Amsterdamse school gerekend. Die 12 woningjes waren dus een kleine opdracht. Toch kwamen ze niet met een 13 in een dozijn ontwerpen aanzetten, want zo gingen gulden en geldmaker niet met hun klanten om. Ook niet als het maar een klein clubje was, zoals de arbeiderswoningbouwvereniging De Goede Woning in Geervliet, klein pareltje aan de kroon van het socialisme. Het Rode Dorp sloot in alle opzichten prachtig aan bij het oude Geervliet en had toch zijn eigen karakter. Vanwege de politieke achtergrond van De Goede Woning en niet vanwege de kleur van de dakpannen kreeg het complex al gauw de bijnaam het Rode Dorp. Er zijn trouwens veel van die rode dorpen in heel Nederland en ze zijn allemaal ongeveer een eeuw oud, net als die 12 huisjes in Geervliet. En nu wordt het Rode Dorp van Geervliet zonder genade aan de Slopershamer prijsgegeven. Er blijkt geen enkele waardering voor de vormgeving, voor de geschiedenis en voor het karakter van dit kleine buurtje. Het wordt gewoon vernield en vervangen door zielloze nieuwbouw. Iets anders kun je tegenwoordig niet verwachten. Aan restauratie of verduurzaming is blijkbaar niet gedacht. De gemeente, dat is Nissewaard met als hoofdstad Spijkenisse, heeft zich niet bekreund om dit schandaal wat zich in een uithoek afspeelt. Het is ontzettend. Het is nogmaals een daad van barbarij. Het is een slag in het gezicht van Geervliet. Het zal wel te laat zijn om er nog iets aan te doen, maar het is in ieder geval gesignaleerd. En hier zijn de notenkrakers uit Veendam met het Sloperslied. Appie Posma is de sloper van het land. Appie Posma, ja, de sloper met verstand. Slopen maar, rem maar in mekaar, dat vinden we zo fijn. Slopen maar, rem maar in mekaar, de rotzooi kort en klein. Met dynamiet of bussenkruid, hek, onderuit. Wij zijn geen filantropen, we slopen, we slopen. Baby's bakten wijze bruin, toch ging de kraamkliniek in puin. Een klapje hier, een klapje daar, toen zakte alles in mekaar. Hey, slopen maar, ram maar in mekaar, dat vinden we zo fijn. Slopen maar, ram maar in mekaar, de rotzooi kort en klein. Met dynamiet of bussenkruid, werden steeds bekwamer met netten en hamer. Eens sloten wij zo'n nieuwe flat, die nog maar net was neergezet. We belden al, maar dat was raar, toen viel het ding al in mekaar. Hey, slopen maar, ram maar in mekaar, dat vinden we zo fijn. Slopen maar, ram maar in mekaar, de rotzooi kort en klein. Dynamiet af bussenkruid, onderuit. Eerst waren we met z'n drieën, nou niets meer, dat zie je. We zijn gewoon weer met z'n twee, want Abie die het met springstof deed. Die drukte op, de rode knop, die zocht het toen wat hogerop. Hey! Slopen maar, ram maar in mekaar, dat vinden we zo fijn. Slopen maar, ram maar in mekaar, de rotzooi kort en klein. Met dynamiet of bussenkruid, onderuit. Slopen maar, ram maar in mekaar, dat vinden we zo fijn. Slopen maar, ram maar in mekaar, de rotzooi kort en klein. Met dynamiet op bussenkruid, onderuit. Ik doe de deur dicht, straten lijken te huilen, wolken lijken te vluchten, ik stap de bus.

can make it through so young. I lost a brother, but they lost their firstborn son. What holds this home together? Now I know it's the love behind the white roses. Joe Buck met White Roses uit 2020 en daarvoor Abel met Onderweg uit 2000. En de White Roses is misschien wel een klein bruggetje naar het Verliesatelier in Rotterdam. Dat is een atelier voor verlies en rouwbegeleiding. Tere Cox praat met Neeltje Anne van der Woude. Zij is beeldschenker, beeldend kunstenaar en coach. In Rotterdam is er een verliesatelier. En daarover ga ik praten met Neeltje Anne van der Woude van Gasteren. En ze is hier. Welkom Neeltje. Ja, dankjewel. Wat is een verliesatelier? Gevonden voorwerpen, wat is het? Ja, zou je er ook over kunnen denken. Nee, een verliesatelier. Mijn verliesatelier, het Verliesatelier Rotterdam, staat voor een plek waar je terecht kunt met je verlieservaring. En een verlieservaring, dan kun je denken aan dat er sprake is van iemand in jouw omgeving, een naaste of anderszins die is gestorven. Maar dat kan natuurlijk ook gaan over verlies van gezondheid, verlies van... Ja, stel dat je hebt een kinderwens en die wordt niet vervuld, dan spreek je ook over verlies. Maar ja, zo zijn er vele vormen van verlies die een plek kunnen krijgen binnen het verliesatelier. En het heet een verliesatelier, omdat ik als beeldend kunstenaar werk en de verliesbegeleiding van mensen benader vanuit een kunstzinnige plek. Ik gebruik kunst om met elkaar naar te kijken en ja... Zodat je wat meer inzicht krijgt, maar ook gewoon meer gaat voelen. En het kan ook heel troostend werken, kunst. En ja, het is ook een soort therapeutisch kunst misschien. Ja, ja, ik noem het bewust geen therapie. Omdat ik het ook belangrijk vind dat er een laagdrempelige plek is waar mensen terecht kunnen. Ik heb al begrepen, het is een één-op-één gedachte. Je gaat één op één samen met dat verdriet aan de slag. Wat kunnen mensen nog meer concreet verwachten? Nou, één op één begeleiding bied ik. Maar ik bied ook groepsbijeenkomsten waarbij... dat is vaak een samenspel tussen een eigen proces wat je hebt. En een combinatie met het delen met anderen. Herkenning. En de één op één begeleiding is ook altijd een aangepast of een maatwerk traject waarbij we kijken wat er speelt. En daarbij zijn wel een aantal elementen waar ik veel mee werk vanuit de kunstzinnige benadering. Stel voor, ik kom binnen en we hebben dat besproken. Ja. Wanneer gaan we ook over tot actie met betrekking tot de kunst? Kunnen we ook wat maken? Zeker, ja. Maar wat ik het mooiste vind is dat we beginnen eigenlijk vanuit een meer intuïtieve benadering waarbij je niet meteen... Ja, tenzij dat uitdrukkelijk je behoefte is om bijvoorbeeld... Hè, het kan ook zijn dat iemand binnenkomt en zegt... ik heb gewoon heel erg behoefte om lekker te schilderen... en kunnen we daarnaar kijken, dan kan dat ook. Maar als iemand met een verlieservaring binnenkomt... en daar zelf nog niet zo'n idee over heeft... dan zou ik eerder beginnen met art-based learning. Dat is een methodiek waar ik mee werk. En dat kan plaatsvinden in een museum of op een andere openbare plek waar kunst te zien is. En dat is een heel intuïtieve manier om stil te staan, niet zozeer bij kunst, maar door kunst stil te staan bij jezelf. Door te kijken naar een kunstobject, kunstwerk. Nou heb je ook eendaagse bijeenkomsten. Binnenkort is er weer zo'n bijeenkomst. Ja. Wat kan ik me daarbij voorstellen? Ja. Voor wie en wat? Ja. Nou, op die dag, dat is op 16 juni in het Event Atelier in Rotterdam. Dan gaan wij met een groep van ongeveer 8 vrouwen gaan we. Dat is een dag specifiek gericht op rouw. En dan gaan we met een kleine groep mensen, dus ook met die art-based learning aan de slag. En in de middag gaan we ook zelf iets maken. Maar dat is een collage. Dus dat is ook weer iets wat... Dan ga je weer meer met je handen aan de slag. En de combinatie, het gaat natuurlijk om de combinatie. Kijken naar... zien wat het jou... wat voor inzichten eruit krijgt. Wat je erbij voelt en ervaart. En daarop reflecteren. Waar kunnen mensen informatie vinden voor zo'n eendaagse bijeenkomst? Dat kan via mijn website. Dat is www.neeltje-anne.com. En daar vind je op de site, op de pagina van het Verliesatelier, vind je de informatie over deze middag. Die heet Kunst als steun bij rouw. Nou, ik wil je hartelijk bedanken, Neeltje Anne van de Woude van Gasteren. Je vertelde over je Verliesatelier en over die eendaagse bijeenkomst. Dank je wel. You want. gelijknamige album Older was dit het nummer. Older van George Michael uit 1997. Prachtig nummer blijft dat toch. En daarmee komen we bijna aan het einde van deze late avondshow van woensdag 21 juni. Laatste uur van je dag gevuld met relaxe muziek en prettige muziek. En nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. Mocht u later zijn ingeschakeld of alles nog een keertje terugluisteren, dat kan op delateavond.nl bij uitzending gemist. Morgenavond, dan is er weer een nieuwe late avondshow. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Dankjewel weer voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Wel trusten voor straks. En moet je nog werken, werk ze. En een goede wacht, fijne nacht. Mijn naam is Norbert Ketting en ik ben er weer maandag. Tot dan. The show is over now. Our song is dying. This is the end, my friend. There isn't any more. There's no denying, for I believe each lie from lips that I adore. I was a fool to feel. Empty now. The lights are fading, and as the curtain falls, my heart calls, tell me why. The show is over now, and here am I. Was I to know it was all a great big show? The stage is empty now. The lights are fading, and as the curtain falls, my heart calls out.